ارايت الذي يكذب بالدين ايات كتلني كتلني الذي اغكث يكذب بالدين يغنسبت دروغك يوم الدين بالدين بيوم الدين ده قيامت دروغك نسبت دروغك وقيامت نشتا ارايت الذي يكذب بالدين آیا تا کتلی دی اغی کست چی نسبت دا دروغو کئی روز جزا تا فذالک اللذی فزدا اغی کست دی یدعو الیتیم چی یتیم لدی کئی ور کئی ولا یحبو علا طعام المسکین او ترغیب نور کئی فور کولو دا طعام مسکین تا نقبل ور کئی طعام مسکین تا او نبل توی چی ور کئی نو دا دا نور صفتونه ذکر کړل چې همدردی او غمخواری د چا سره بالکل نه کوي زړه د کاڼي نه سخ دی یتیم لدی کې ورکي ولا یحض علی طعام المسکین او مسکین او محتاج ته خپل هم څه نه ورکي خو بل هم ترغیب نه ورکي چې ته ورسره څه امداد وکا فويل للمصلين الذين بس هلاكت وتباهي بربادنا للمصلين الذين رأغم الزقزار دفارة الذين هم عن صلاتهم ساهون تيغوي دخفل منزلنا بي خبروي فده فويقي ناچ دا من صلفا ركيقي فده كده دراز و دنياز خبر چا سرکي الله سرکي قبل چا سرکي کزڑے او غسل منجو کی کوئے نغسنے کی کل کئی کل نکی کل پا وقت کل بے وقت بلکہ دا دنیا پا کشالو کن خطوی وی مقاملو نشو منس پاتو شو دیر ضروری کارو دا منزل ضروری کار بل نیش دارے وی ضروری کار میں پا غیران منس پاتو شو او بیا چی کل منس کئی نیو سو ٹنگی ہوئی نیو سلور ٹنگی ہوئی منز میں اوکا سلور رکات منسکی نو سلور ٹنگی ہوئی لکل چرگانو پا دے پوئی گی نچے زدہ احکم الحاکمین پا دربار کے ولارے ما آخر کم دربار کے حاضری کو ما نو اللہ یواز استا لے کہ ناسو پاسے دو ادرے دو تا نگوری بلکہ استا پا دے زربانے نظر کے چدہ دو توجہ دے چاہتا دا اخلاص در کشتاو کنشتا دے عن صلاتهم ساهون دیر اخپل منزنا نا خبر علی نو صرف دکلاوی دا پارا منسکی صرف دا دعوی اسلام ثابت اول دا پارا منسکی بلکہ دی دا منز دا فرضیت عقیدہ نلری دا منز دا فرضیت عقیدہ نلری نو دا منزه دا وقتونو پابندی نکی دا اصل منزه پابندی نکی کم زکی چی دا دکلاوی مقدا خلکو تا دا زان خول و مقدا نمونز اوکی کم زکی چی دا زان خول و مقنی نو التمونز نکی منزه پری خودا نو عن صلاتهم که دا عن دین معلومی گی چی دی دا اصل منزه نبی پروائی اختیاری او دا عادت منافقانو دی ریاکارے دا پارا منس کئی چی خلق ورطا گوری نو دیر خکولی منس کئی اگدا اگدا رکاتو نا او چی سوکنی نو یہ نکی اوکا کئی نو بس مشین وطاو نگی مشینی منس دی زردر تیزان خلاص کی یا بوگس پیر سے بو آداغا عقیدت من پیدا شیو بادشاہ تین صفتو نشو روکلن یہ پیر صاحب ڈیر رسیدلی سڑے لی نیوزل بادشاہ دعوت ورکو دے پیر صاحب لا انو چی دے لارا غزیتا نو پا یو ماشوم بچی ازان سر بوتلو دے پیر صاحب نو پا منزونی شروع کرن را سی اگدو اگدو رکاتو نی کول او توان تیار دے بادشاہ ہوئی چی صاحب بکل اوزگار شید منزن چی توان تکینی تول خلق پہ انتظار دی اوس ډېر وګدوګ درکاتونه چې وشو نو اخر کې بیا پیر صاحب توان تراغ او کېناسته او خلک هم کېناستل نو یو نوړې دوه نوړې اغشتې یا نه او بس لاسې اوچت کوي نوره نه خورم بادشاہ ورته تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړې یا دوه نوړې دې واخېسته نور نه موږ د الله په ذکر باندې پایو موږ الله والا خلک یو موږ د الله په ذکر پایو او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی دوی به خوري موږ نه خورو موږ دغه شوارد کې نوړې دوه نوړې خورو بادشاہ نورم عقیدت مند شو سڑے کو پچوبیس گھنٹے کے نوڑے دو نوڑے خوئی بیا مجلس برخاست شو دے کور تر آگے اما شم بچے مور تا دو وڑو مور تا شور زو گئی شو روک شابا ڈوڑے روڑا دا لوگی مرما ڈوڑے روڑا حالا شابا ڈوڑے روڑا دا لوگی خراب کرے ہو اگا ما شم بچے ہو توی چھ بابا بادشاہ ہوتا لڑیر خکولی خکولی تو عامونا تیار کرو ناغیستا ما خیتیو کنو تاوی چی منگ نخرو زمانگڑتا نکی گی حال تای نوڑے دو آو خوڑن اس میں مورتا چی شور زوک دی جوڑ کر شابا دوڑے روڑا وی ال تا خدا تو عام چی ما خوڑنو دا میں بادشاہ تا خوڑن دا غد خودنی دا پار میں نوڑے دو خوڑن لی دی نا اگا دوڑے منظور ندو او زکر مور ندے دوڑے خوارن اگا دوڑے خو ما صرف پاگی زان خو نا دا اگا دوڑے منظور ندو زکر دوارن نا اگا بچی ہوتی بابا وی چی اگا دوڑے منظور ندو نا اگا اگدوک در اکاتو نتی لخل کو مخ کرے کل نا اگم منظور ندی اگم بیاو کا سنگا چی دوڑے دوبارہ کے ندا سدا ملزم دوبارہ کا تا خود خل کو مخ کے اگدوک در اکاتو نا کول نو دا اگ در اکاتو نا چی لخل کو لخ پا نظر کے دزان خو کول دا پارے کے نا پا دیر اکاتو نا با دوزخ تا دی کلی دی دری دوزخ استا نماز کے در چشم مردم گزاری دراز دا دوزخ چابی اغا منز دے چا دا خلکو پا مخ کی اگده اگده را کاتو نکے دا اغا منز دا نجات ذریعہ ندا ندیده که فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون پس حلاکت دا اغا منز گزارو دا پارا هم عن صلاتهم ساہون چا غوی دا خپل منزنو ننا خبر دی الذين هم يراءون اغمز گزار چاوی ریا کاری کئی عن صلاتهم دا اصل مانزن بے پروا و بے خبر دی اصل مانزن بے پروا دی او دا عادت دا چا دا دا منافق ہاں پا مانزن کے دننا کسا سہو کی گی دا دین خسو کم خالی ندی پا مانزن کے دننا دا صحوه نسو کم نبچ کی گی پیغمبر علیہ السلام سلور رکاتی زمونز کو نچه دو رکاتی اکنون سلامی اگردو دو رکات بانی سلام اگردو نصحوه را دا پیغمبر علیہ السلام نا نچه سلام اگردید نو یا صحابی پیغمبر علیہ السلام توی اقصرت الصلاة ام نسیتا ملک قصر آگر سلور پزید وشو ام نسیت کتان ایر شو پیغمبر علیہ السلام وطیف کل ذالک لم یکن نمان دکی قصر را گلے چی سالور و ندو جور شوی دی او نمان ایر شی پورا مون میو کوئی نا یو شیخ شوی یا تان ایر شو او یا خدا حکم کرے چی دواو کا پیغمبر علیہ السلام من دکی صحوہ شو نبیاد نور صحابہ کرامون تپوسو کدا دے صحابی تا زلیدین وی زلیدین سوی رشتی وی او رشتی وی دو رکا تر یو کن نگو را پا مانزه که صحوه که بل پیغمبر علیہ السلام نمشوی نو پا دی دا وعید و عذاب نده بیان شوی دا چه اصل مانزه نغفلت کی نو پا اغیبان دی دا عذاب دی چه دل حلاکت دی لکه دی دا اصل مانزه نغافل دی پا مانزه که توجه بدلی دوی کی خیال بدلی دل کی دیشی امام غزالی رحمت اللہ علیہ دیر لوے بزرگ او عالم دیتا دورون دی محمد غزالی او احمد غزالی او دا دوی مورم بزرگ دا امام محمد غزالی یو دیر لوے عالم دیو مکہ بے امامتیم کولا خدا اخپل رور احمد غزالی دے بو پسی نو درے دا من دے بو پسی نکو